way pungulu pungulu kwangala kwangala tundulu tundulu mbu Pai na fuzi zizi nichao kiwanga kungulu kwangala kwangala mba Noi vivo vimo na lelo ni kwithi ya vetro kaga na taifu jiku Noi vivo vimo na lelo ni kwithi ya vetro kaga na taifu jiku Mandike basa uthinge kapala withu kiyangizil Kamba uthi umandike basa uthinge kapala withu kiyangizil Eta notuko lili kanenza lalungu milivi jimaki notia Eta notuko lili kanenza lalungu milivi jimaki notia Ya wanda Mumbai la singulu simanda kiwinye Mundo totu kukithi ya wanda Mumbai la singulu simanda kiwinye Biti naiko ya mambo nanzo umine mbona mwezi nangi nyamizava Biti naiko ya mambo nanzo umine mbona mwezi nangi nyamizava Mutenzo inambiwa Dema gomio na mizonga Zenange mutenzo inambiwa Dema gomio na mizonga Zoka ziotu kuitea Matute wanzia uko zirielo Zoka ziotu kuitea Matute wanzia uko zirielo Simbuba Yona mama ilano tuko mawa Tuko tena matengwa Yona mama ilano tuko mawa Tuko tena matengwa Mbona zingati ya kiwika Mwana tuko kama dhebyekie Mbona zingati ya kiwika Mwana tuko kama dhebyekie Ego ya tumoni Nazi nye na kuhiliga kwa waye kumoazi Nazi nye na kuhiliga kwa waye kumoazi Na bukango mifandu na kuhiliga tuaneta ukwae nombela Na bukango mifandu na kuhiliga tuaneta ukwae nombela Kwa wamuni watenye kwa mutisa Nene ni okuti langanya, tali nanza mwana kumelia Nemo nene ni okuti langanya, tali nanza mwana kumelia Send nya endi nanda munikeuka ukechaka vyuka katilwa ukamaka ukechaka vyuka katilwa ukatandikwa ukakunwa vyuka kwa maya ukadiweni ukakunwa vyuka kwa maya ukasirai Electronics.